apetytem podajej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Miałem jeden telefon, a na nim wszystkie kontakty i komunikatory. Tak przed komisją śledczą zeznawał Jacek Karnowski, który miał być podsłuchiwany Pegasusem. Wigilia wolna od pracy już w tym roku nie podoba się przedsiębiorcom. Wskazują na już zaplanowaną logistykę i grafiki. Kolejne sukcesy rosyjskiej armii na Ukrainie. Zdobyli małą, ale ważną dla ich ofensywy miejscowość. Telefon Jacka Karnowskiego, który inwigilowano Pegasusem, służył do spraw prywatnych, jak i politycznych, również prowadzenia kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Sopotu, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, zeznawał tak przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Powiedział, że gdy rządził Sopotem, miał jeden telefon. Na nim jest także podłączona oczywiście skrzynka mailowa, komunikatory typu WhatsApp, Signal. Także znajdowała się grupa WhatsAppowa związana ze sztabem, z którą prowadził Krzysztof Brejza. Czy może świadek wymienić najważniejszych użytkowników, członków tej grupy, którzy siłą rzeczy zostali poddani oddziaływaniu szpiegującego Pegasusa zainstalowanego na świadka numerze? Tak, to jest pan Krzysztof Brejza, wspomniany pani minister Barbara Nowacka, pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, pan minister Adam Szłapka, pani prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Jacek Karnowski, tak jak Krzysztof Brejza, nie usłyszał żadnych zarzutów, które uzasadniałyby podsłuch. Według zapewnień poprzedniego rządu oprogramowanie miało być wykorzystywane wobec zorganizowanych grup przestępczych i terrorystów. W sumie od 2017 do 2022 roku służby w Polsce przy pomocy Pegasusa podsłuchiwały blisko 600 osób. Teraz pytamy, czy Wigilia Bożego Narodzenia powinna być dniem wolnym od pracy? Tego chce Lewica. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała projekt ustawy. Wolna od pracy miałaby być już tegoroczna Wigilia. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia to rozwiązanie krytykował główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski. Jeśli chodzi o ten konkretny projekt, no to niestety on trochę świadczy o mało poważnym traktowaniu obywateli przedsiębiorców. Funduje nam się dyskusję na temat wprowadzenia typowego dnia wolnego na 2 miesiące przed tegorocznym Bożym Narodzeniem. W sytuacji, kiedy firma ma zaplanowaną logistykę, zaplanowane dostawy, zaplanowane grafiki czasu pracy, biorąc uwagę na przykład okresy rozliczeniowe czasu pracy. Decydenci o tym w ogóle nie pomyśleli. Łukasz Kozłowski przypomniał, że w Wigilię już teraz są ograniczenia, na przykład wiele sklepów jest czynnych tylko do południa, a pracodawcy także w innych branżach wypuszczają wcześniej pracowników do domów. Minister Dziemianowicz-Bąk argumentowała, że propozycja wprowadzenia wolnej Wigilii jest odpowiedzią na zgłaszane od lat postulaty polskich rodzin. Jej zdaniem 24 grudnia powinien być wolny dla wszystkich. PKP Cargo nie ma w tym roku wystarczającej ilości zleceń w stosunku do swoich możliwości przewozowych, poinformowała spółka w komunikacie. Jak podano, firma ma za mało zajęć dla pracowników, a tabor stoi nieużywany. To w świetle przerostu zatrudnienia oraz braku efektywnej struktury organizacyjnej skutkuje obecną, niezwykle złą sytuacją PKP Cargo, napisano. Przedstawiciel firmy ocenił, że brak przewozów wynika z błędnych działań poprzedników, którzy nie zabiegali o nowe kontrakty. PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Firma planuje restrukturyzację i dużą redukcję zatrudnienia. Ma być zwolnionych około 3800 pracowników. Rosyjska armia na Ukrainie powoli przesuwa się do przodu. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Donbasie. Tam Rosjanom, według portalu Deep State, udało się zdobyć niewielkie, 10-tysięczne miasto Chirnyk, które może otworzyć im drogę do wyrównania frontu i postawienia Ukraińców w trudnej sytuacji. Rosjanie w ostatnim czasie znacząco wzmogli swoją ofensywę także na pograniczu Donbasu i obwodu zaporowskiego na północ od zdobytego niedawno Wuhledaru. Dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej ostrzegł Izrael przed gorzkimi konsekwencjami sobotniego ataku. Tel Awiw uderzył w irańskie obiekty wojskowe i zakłady produkujące rakiety. W ten sposób wyrównano rachunki z Iranem, stwierdził w polskim radiu zajmujący się polityką międzynarodową dziennikarz Michał Strzałkowski. Jego zdaniem odpowiedź Teheranu nie musi być eskalująca. Na przykład Iran uzna za odpowiedź wobec Izraela to, że Hezbollah, czyli sojusznik Iranu, ostrzela północny Izrael w trochę mocniejszy sposób niż zwykle i to się dzieje w zasadzie od soboty. Hezbollah prowadzi z Izraelem wojnę i to jest element tej wojny, ale to, że akurat w jakimś momencie leci więcej pocisków irańskiej produkcji. konstrukcji. Można też interpretować jako rodzaj kontruderzenia Iranu, ale już właśnie takiego, żeby to nie było eskalowanie sytuacji. Sobotni atak na Iran był odwetem za to, że kilka tygodni temu Teheran uderzył w obiekty wojskowe Izraela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie i nad morzem przelotny opad deszczu. Na wybrzeżu i w Sudetach porywisty wiatr. W Augustowie 11 stopni, w Warszawie i Gdańsku 13, w Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 15, w Krakowie 16, a we Wrocławiu 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:05. Dobrego dnia. Witamy bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Do południa jesteśmy z Państwem. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski. To jest ten skład, który towarzyszy dziś przed południem. Razem z nami grupa Myslowic, która w ten piątek świętowała 25-lecie premiery płyty Miłość w czasach popkultury. Dlatego powracamy do jednego z utworów z tej płyty właśnie na początek trzeciej godziny. We'll be right back. 25 lat płyty Miłość w czasach popkultury. 25 lat miłości w czasach popkultury od Mysłowic Gdzieś. To utwór, od którego dziś zaczęliśmy. 10 minut po 11. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy. Mówię o tym dlatego, że dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert projektu Polskie Znaki. Projektu założonego przez Radka Łukasiewicza, który znany jest z projektów wielu, między innymi Bishi Radex, a także Matylda i Łukasiewicz obecnie. Matylda, która zresztą pojawi się również i dziś wieczorem. Matylda Demięcka, rzecz jasna, o niej mowa. No ale poza Radkiem w projekcie Polskie Znaki udział bierze też Jarek Ważny, dawniej z Kultu choćby, no i także z Kultu Janusz Zdunek. Oni wzięli na warsztat najróżniejsze pieśni ludowe. Opowiadają o odchodzeniu, o śmierci. Te wszystkie tematy przewijają się w tych utworach. No a niegdyś nawet nagrali wspólnie z nieodżałowanym Markiem Laneganem. Dziś wieczorem Polskie Znaki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu, pod który dzwonić można. Gosia jest przy telefonie i czeka na Państwa zgłoszenia. Zapraszamy serdecznie. Hey, I'm Yanis from Falls and Yanis in the Yore, and you're listening to Trójka. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun. Blue smoke and warm breeze by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Three weeks have passed, calling back a long lost. Walking to the sea again, causing trouble, playing games. Through the waves I hear your name. Summer's young up. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fades black, a fading sun. Demon, when I'm on the fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that. Someday, be mine when I'm przyjdzie kiedyś taki moment, że Janis z Fallsami albo z Janis and the Yo wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto wie? Dziś natomiast wyjątkowe wydarzenie, bo polskie znaki, przypominam raz jeszcze, 22 i 7 trójek. Tutaj można dzwonić. Jest kwadrans po 11. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Trzecia strona obrazu. Ten sygnał oznaczać może tylko jedno. Czas na parę słów o sztuce, jak w każdy poniedziałek po 11. Dziś kilka słów o ikonie romantyzmu. Okej. Dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jary-Jaworski i od razu ostrzegam, że dzisiaj w trzeciej stronie obrazu zrobi się romantycznie, bo opowiem o wędrowcu w Morzu Mgły, arcydziele Kaspara Dawida Friedricha z 1818 roku, obecnie w Hamburger Kunsthalle. O tym obrazie mówi się, że jest ikoną romantyzmu, stylu w sztuce i literaturze królującego w pierwszej połowie XX wieku. Z romantyzmem jest tak, że zawsze jest ktoś, kto zepsuje atmosferę, bo woli przysłowiowe mędrca, szkiełko i oko. Znalazł się uparty naukowiec, który po długich badaniach ujawnił swoją teorię, jakoby ikona romantyzmu była banalną pochwałą potęgi wojskowej cesarstwa niemieckiego. No, brzmi paskudnie, no ale powoli wyjaśnimy to po kolei. Co jest takiego specjalnego w wędrowcu? Ja nie mam wątpliwości, że obraz Friedricha jest idealnym stopem kluczowych emocji romantyzmu. Saski malarz z całą mocą pokazał w nim romantyczną wizję świata, świata, w którym pochodząca od Boga moc natury jest potęgą, a człowiek pyłkiem na wietrze. Nie mam też wątpliwości, że to Friedrich stworzył kanon tego, co dzisiaj nazywamy malarstwem romantycznym. Każde jego kolejne dzieło, czy to Krzyż w górach, czy Ruiny w lesie zimą, to kamienie milowe romantyzmu w malarstwie. Kiedyś zresztą opowiem Państwu o Karlu Gustawie Karusie i Johannie Christianie Dalu, z którymi Friedrich tworzył trzech tenorów romantyzmu. To bardzo ciekawa historia, ale jednak na inną historię. Na później zostawię też friedrichowskie mistyczne obrazy z pejzażami z Nadbałtyku. Tak, nasz Bałtyk też malował. Choć Friedrich nie malował w plenerze, no to jednak musiał wleźć na górę z obrazu, ażeby naszkicować ten widok. Miał 44 lata, co wtedy było wiekiem prawie że starczym, więc pewnie z mozołem wspinał się na piaskowcowe góry nad Łabą, piętrzące się na południowy wschód od Drezna. Ocierał pot zapewne, przystawał często, no bo targał na górę szkicownik. To na jego kartach naszkicuje jeden z najsłynniejszych widoków światowej sztuki. Góry, na które wspinał się Friedrich, po niemiecku nazywano Elbsandsteingebirge. Mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem. A po polsku górami pułapskimi. To ocean różnorodnych form skalnych. Pionowe ściany, baszty, iglice, wąwozy, szczeliny i głębokie doliny. Podobne możecie znaleźć dzisiaj w Górach Stołowych, niedaleko Kłodzka. Obraz z hamburskiej Kunsthalle znacie zapewne dobrze. Romantyczny zdobywca stoi pewnie na skalnym szczycie, odwrócony do nas plecami. Przed nim szeleści morze chmur, z którego wystrzeliwują szczyty i skalne formacje gór połapskich. No, romantyzm level plus milion. Nie każdemu to pasowało, bo znalazł się właśnie tenże naukowiec, o którym wspomniałem, który spaskudził romantyczną atmosferę. Był to wybitny amerykański historyk sztuki Joseph Kerner, profesor Uniwersytetu Harvarda. Badał i wybadał. Przez wieki zastanawiano się, czy tytułowy wędrowiec to postać wymyślona, czy prawdziwa. Kerner ogłosił, że najprawdopodobniej Friedrich namalował wysokiej rangi urzędnika do spraw leśnictwa Prus, niejakiego pułkownika Friedricha Gotharda von Brinkena. Pardon, nie mam pojęcia, jak go rozpoznał, patrząc tylko na plecy, ale profesorom Harvardu trzeba wierzyć. I tu coś, co może zaboleć wyznawców romantycznej interpretacji tego obrazu. Bezlitosny historyk sztuki przyjrzał się strojowi mężczyzny i ustalił, że jest w mundurze, które nosili członkowie ochotniczej straży przy królu Fryderyku Wilhelmie III podczas wojny Prus z Napoleonem. Ale Kerner dalej wyprowadzał bezlitosne ciosy podbródkowe dla romantyków. Von Brinken zginął prawdopodobnie w walce w 1813 czy 1814 roku, co sprawiałoby, że obraz jest patriotycznym w wymowie niemieckim epitafium, a nie tylko romantyczną wizją. Napisał w swojej książce z 1990 roku Kaspar David Friedrich i temat krajobrazu. Cóż, zdaniem Kernera dzieło było subtelnym znakiem triumfu nad Francuzami i wychwalało zjednoczenie pod pruskim panowaniem oraz, uwaga, niemiecki nacjonalizm. Czy ja wiem, może lepiej było tego nie wiedzieć. Ja to jednak zostanę przy tej romantycznej wersji. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. A wszystkie odcinki trzeciej strony obrazu znaleźć można również na stronie z podcastami Polskiego Radia. Mamy tam wszystko, czego tylko można się po nas spodziewać. Także jeżeli chodzi o cykle, takie jak ten, my bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. Trzecia strona obrazu powróci w poniedziałek przyszłym o 11:15. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Dziś o ikonie romantyzmu, to w trzeciej stronie obrazu, a muzycznie u nas teraz nowość. To Sarsa razem z Katią w utworze Happy. Czy to nie śmieszne? Ty za plecami ręce splecione masz, obejmij mnie. Czy to nie śmieszne? Wciąż proszę o więcej, zrywam się znów we śnie, do ciebie biegnę. Brak mi tchu, do ciebie biegnę. Brak mi tchu, do ciebie biegnę. Dobrze, że to nie ty, dobrze, że to nie twoje łzy. Ty jesteś taki cool, ty masz ten vibe luz, a ja nie. W rankingu błędów przy tobie mój największy wypada nie tak źle. Czy to nie śmieszne? Ty za plecami ręce splecione masz, obejmij mnie. Czy to nie śmieszne? Że do ciebie biegnę znów. Nieoczekiwanej bardzo stylistyce, może tak. Katia, która przyzwyczaiła nas do tych nieco subtelniejszych brzmień, tutaj do spółki z Sarsą w utworze Happy. To skoro nowość, to przy nowościach jeszcze na moment pozostaniemy, bo Cordae i Anderson .Paak także coś przygotowali jakiś czas temu. To nagranie Summer Drop na zakończenie lata, bo zdaje się jest to premiera sierpniowa. Poppin' with the church's Pentecostal, candy painted, new Impala, spinning zone, and plus hydraulic. Summertime. Nike sweatshirts, picking pockets small, hopping, renting, copping, we ain't got nothing. Yeah, it's summer drive. I'm in my other drop, from beanies to buckets, $100 in my polo socks. Remember when summer drive? We was at Uncle Spot, 3-3 with nothing to do but wrestle and slap box. Back when the summer drop, you would cut me for practice. By ninth grade, my 360 waves was splashing. Saving up the cash to get some FUBU that's platinum. Fat boy with braces, A1s and glasses. When the summer drop, I

Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 30 minut, 30 i pół minuty nawet już po 11. Było sobie zdjęcie. No chyba lepiej by zabrzmiało po prostu 11.30. To jest ta pora, kiedy o zdjęciach mówimy właśnie. To jest to nasze cotygodniowe spotkanie z archiwami, z fotografią związanymi. Zaglądamy do lokalnych zbiorów w poszukiwaniu starych zdjęć, którymi opiekują się miejscowi archiwiści. Dziś zaglądamy do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Tamtejsze archiwum może zaskoczyć, a cykl przygotował jak zawsze Michał Matus. Nie spodziewałbym się skarbów, słysząc tylko nazwę miejsca, do którego się wybieram. Po wizycie zacząłem się zastanawiać, jak wiele instytucji, których głównym zadaniem nie jest dbanie o historię, skrywa małe muzea i archiwa pełne skarbów. Po tych zgromadzonych przez pielęgniarki oprowadzała mnie Jadwiga Gnich. Tutaj mamy taką malusieńką salkę, bo nie mamy lokalu, tak? Oczywiście narzędzia takie makabryczne, których już się nie zobaczy, tak? Znajdujemy się w Muzeum Historii Pielęgniarstwa w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Dzięki współpracy z tą izbą mamy możliwość wyeksponowania zbiorów, które są bardzo bogate. Mamy bardzo liczne zbiory i muzealne, a tym bardziej archiwalne. Tworzą to pielęgniarki przede wszystkim. No i pracujemy sobie charytatywnie. Zbiory są gromadzone od lat 60. i nasze zbiory, najstarsze zbiory pochodzą z 1880 lat. Są to fotografie. W tej chwili, że nie skłamać, mamy około 120 metrów, a może już trochę więcej bieżących akt. Posiłkując się opinią ośrodka Karta, jak zobaczył nasze zbiory, powiedzieli, że mamy jedno z bogatszych archiwów społecznych w Polsce. To jest historia kształcenia, to jest historia szkół pielęgniarskich. Wśród zbiorów muzeum uwagę przykuwają te poświęcone Barbarze Wardzie, której historia może budzić podziw. Tu mamy jej album. Może przejdziemy sobie tutaj, dobrze? Barbara Wardzianka była absolwentką tejże szkoły, Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, która wpoiła niesamowite idee i te idee przetrwały w absolwentkach właściwie do śmierci. To jest broszka szkoły, wiedza, wiara, służba, ojczyzna. Takie wtedy były hasła i to było w ich sercach. My miałyśmy zaszczyt znać wiele tych absolwentek i one nosiły to do końca. Więc Wardzianka również skończyła tą szkołę. Po ukończeniu szkoły podjęła pracę w szpitalu wolskim, nie mylić z dzisiejszym wolskim, bo ten z czasów wojny mieścił się tam, gdzie jest Instytut dzisiaj Gruźlicy i Chorób Płuc. To jest Wardzianka. I ona tam podjęła pracę jako młoda dziewczyna, jako instrumentariuszka. Pracowała na sali operacyjnej, co jest bardzo istotne, bo w czasie Powstania Warszawskiego praktycznie tam dniowała i nocowała. Kiedy zaczęli ewakuować szpital, czyli Niemcy wpadli kałmucy i raus wychodzić. W jej wspomnieniach jest taki obrazek. Przed szpitalem stoi pacjent nagi i personel wyganiany ze szpitala, lekarz jakiś, zdejmuje koszulę i daje temu człowiekowi. A ona mówi, że pędzili ich z tymi chorymi. Nie wiedzieli, gdzie, myśleli, że zostaną rozstrzelani. Szli po trupach, płonąca Warszawa i tak dalej. To jak się czyta, przeżywa się to. No i Basia po wojnie skończyła medycynę, została lekarzem, ale nie opuściła chirurgii. Była lekarzem chirurgiem. No i potem wyjeżdżała z misją w Korei, była, tam tworzyła szpital. Powstało też wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa, gdzie też można znaleźć zdjęcia Barbary Ward. Teraz lecimy do Wardzianki. To jest ona, tak? Basieńka. młoda dziewczynka jeszcze tutaj w szkole. Rozdanie dyplomów 39. No właśnie, ona kończy szkołę i wybucha wojna. O, mamy to zdjęcie, widzi pan? W jej albumie. To są lata 40-41, czyli czas wojny. Tutaj gipsowanie nóżki. Myślę, że jakieś dziecko albo młody człowiek. Wiemy, że jest to oddział na pewno chirurgiczny, na pewno zabiegowy. Na pewno trafiają tam pacjenci, ludzie z różnymi obrażeniami. Często gęsto koszmarnymi, postrzały w klatkę piersiową, w brzuch. No tu jeszcze widać, że mają gips, ale potem czasami nie mieli czym pracować. Co ona ma tutaj? To jest jakaś przypinka, zapinka? Wiemy, co to jest. Już idziemy. Aha, to jest broszka szkoły. Widzi pan? Przy sercu. Taka, ona nie jest okrągła, ona ma zaokrąglone rogi, kwadrat taki zaokrąglone rogi i tu jest lampka oliwna, a tu są napisy. Super! To, co panu pokazałam, ten emblemat. Absolwentki po ukończeniu, po absolutorium, jak dostawały czepek już z paskiem, bo to była oznaka zdania dyplomu, otrzymywały również taką broszkę. Malutką, każda absolwentka. Wiara, wiedza, służba ojczyzna. Służba przez duże S jako zaszczyt, a nie poniżenie. I tu mamy właśnie, widzi pan, jak ja się cieszę z tego odkrycia. Proszę zauważyć, że broszka szkoły w pracy. To była duma, to był zaszczyt, to była godność. Dlatego ją ma w pracy, przy sercu. Do archiwistek pracujących w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zabrał nas Michał Matus i cykl o fotografii właśnie. Powróci w przyszłym tygodniu o stałej porze, czyli 11:30. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. A my przypominamy, że dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert projektu Polskie Znaki, projektu wyjątkowego, który przygotował mnóstwo także niespodzianek na dziś, niecodzienną scenografię. Również widziałem, co panowie wnoszą na scenę, więc będzie się działo. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Tutaj znajdą państwo Gosię, która czeka na zgłoszenie na dziś wieczór. Pytania, których nawet bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczypcach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczypcach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczypcach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczypcach ma czary mary. Nikt nie wie, co robimy tu, tu nawet nie ma dróg, po których można Tak brzmi nowy utwór grupy Szama, który często jest w Trójce rozgrywany ostatnimi czasy, a to dlatego, że też całkiem nieźle sobie radzi na naszej liście przebojów, na którą głosujemy do piątku do godziny 12, tak tylko gwoli przypomnienia. A dzisiejszy koncert projektu Polskie Znaki to nie jest jedyny, na który chcielibyśmy Państwa zaprosić. Hey there, this is Trey Gunn of the group Tuner and King Crimson and many other projects. I will be playing in Wrocław. On Monday, October 28th, I'll be playing with this group Tuner, which includes my King Crimson buddy, Pat Mastellato, on drums and electronics, and the touch guitarist, Marcus Reuter. I hope you guys will come out to the show. It's a very unusual, amazing, and striking performance. Lots of improvisation, some super tight, cool compositions, and a couple of pieces by King Crimson. So we hope to see you there. Gdyby były jakieś wątpliwości, to zaproszenie na dzisiejszy koncert, który wieczorem odbędzie się we Wrocławiu. Koncert z grupy Tuner, związanej artystycznie także i składowo również z grupą King Crimson, czyli absolutnym elementarzem muzyki progresywnej, rocka progresywnego i najróżniejszych muzycznych eksperymentów. Od samego lidera grupy Tuner to zaproszenie dostaliśmy, więc jeżeli mają Państwo ochotę dziś wieczorem się tam pojawić, być może są Państwo we Wrocławiu i nie mogą dotrzeć do Warszawy, do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, no to też kilka zaproszeń myślę, że się znajdzie, więc proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy, gdzie można pisać. Błąkam się teraz, to nowy utwór Barnima, który też na liście przebojów Trójki bardzo dobrze sobie radzi. Jest 11:43. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Thank you. Barnim na antenie Trójki na kwadrans do południa. I teraz jest to ten moment właśnie, kiedy sięgamy po naszą obecnie czytaną prozę w Trójce. W zasadzie tym razem jest to nowela. Ostatnie odcinki przed nami, a to jest pierwszy z czterech, które w tym tygodniu jeszcze Państwu przedstawimy. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment dziewiąty. Nie sposób zaprzeczyć, że stojąc pod krzykiem wron i kawek, wypatrywałem też trochę czarnego z krukiem, jak 30 lat wcześniej nad jeziorkiem Czerniakowskim. Chłopaki mówili, kiedy zachodzi słońce, wychodzi czarny z krukiem na ramieniu i krąży wokół wody. Oczy ma bez białek, nie wolno pozwolić, by na ciebie spojrzał. Byłem za mały, żeby móc sam przejść w nocy dookoła jeziorka i sprawdzić, czy to prawda. Przekonać się, co się stanie, gdy spojrzę na mnie oczami z samych tęczówek i źrenic. Więc on przychodził i spacerował przez moje sny, widzialny z boku i z tyłu, z brodą przystrzyżoną na prusa z jakiejś okładki, z krukiem wystającym ponad linię czarnych włosów, z czarną laską i w czarnym surducie. Gdy się odwracał, by na mnie spojrzeć, budziłem się. I pewnie wylądowałby we wspomnieniach po miejskich legendach, jak rytualne ogniska satanistów na polanie w Powsinie, czy dzieci porywane dla Czałszewsku, gdybym go któregoś wieczoru w latach 90. nie spotkał. Wracałem z siekierek, skrótem obok jeziorka, mocno wstawione, słońce zachodziło i czerwień kładła się na 12-piętrowce przy Bernardyńskiej. Nagle on, kilkadziesiąt kroków przede mną, w czarnej chyba kurtce i spodniach, na ramieniu ptak, ale coś małe, kończący się na wysokości ucha czarnego. Usłyszał mnie. Nie nadawałem się do skradania. Niech pan nie podchodzi, rzucił, nie odwracając się, melodyjnym i spokojnym głosem bez wieku. Moja kawka się spłoszy, dlatego wychodzimy na noc. Ona już jest stara i przysypia, ale spanikuje, gdy pan podejdzie. Stanąłem otumaniony i patrzyłem, jak znika za kolejną plątaniną krzaków. Nie widziałem jego oczu ani ust i nigdy więcej go nie spotkałem, ale wypatrywałem wiele razy w różnych miejscach, gdzie wiły się rzeczki albo cichły wieczornie jeziora, czarnego z krukiem, faceta z kawką. Tego wieczoru nie usiedziałem w domu. Bardzo wolnobieżne już nogi zaniosły mnie do knajpy dla młodszych i gadatliwszych. Nad pianą piwa mignął mi Jankowski, co oczywiście było niemożliwe. Nie żył już wtedy od kilku lat. Ale wszyscy wiemy, że w wąskich kątach spojrzeń, jak kurz, zbierają się zmarli i bywa, że bierze się kogoś najzwyczajniej żywego za wcielenie cienistej osoby. Sprawa wyjaśnia się przy uważniejszym zerknięciu, przy użyciu, tak to ujmę, pełni mózgu. Tak było i teraz. Przeszedł pijak w odpowiednim wieku i zdało się, że to Jankowski przemyka. Tak jak przemykał przez wiele lat, często też już nietrzeźwy, unikający ludzi, napełniony wódką i swoimi dziwnymi książkami. Napawnięty jestem, mówił, jeśli udało się złowić jego spojrzenie. A dziwne to słowo wywodził od jakiejś staropolskiej formy napawać, poić. Unikam, dodawał. I trudno było pojąć, czy kogoś, czy swojego życia. Życia, w którym bywał przecież dobrym ojcem i mężem. Bywało, że mówił, 30 października 1961 roku Andrzej Jegorow Durnowciew, nazwisko znaczące, krzyknął do interkomu: ura! W duszy zaś szepnął: hospody Jezusie Chrystie, i pociągnął dźwignię. Car bomba po krótkim locie zdetonowała się nad wysepkami Oceanu Arktycznego, większość z nich przenosząc w czas przeszły dokonany. O 11.32 fala sejsmiczna poczęła okrążać Ziemię, a przy trzecim obrocie moja święta matka wzięła drganie świata za ostateczny skurcz i urodziła mnie w szpitalu bielańskim. I i tego typu historie. Był powszechnie kochany, choć pijany zamykał się w sobie na wszystkie zamki. Miał zresztą to picie swoje w dziwnych okładkach. Szedł do knajpy, zabierał książki i pił, dopóki litery trzymały mu się słów. Metoda Ronaldo, mówił. Ronaldo prawdziwego, tego Brazylijczyka o twarzy chomika i geniusza nóg, a nie tego nowego, portugalskiego, wymoczka. No więc rzeczony Ronaldo, zapytany kiedyś, czy czyta książki, odpowiedział, że nie. Że raz zaczął jedną i potem dziwne zdania i słowa latały mu po głowie. Abstrahując od tego, że to najpiękniejsza definicja literatury w ogóle, trzymam się tego systemu. Gdy słowa i zdania zaczynają mi latać jak na pucharze Gordona Bennetta, płacę i wychodzę. Był wspaniałym człowiekiem i przyjacielem i w sumie porządnym pijakiem. Nie awanturował się, nie próbował imponować dziewczynom i chłopakom, nie bił się i nie wyzywał żony. Chował się tylko z każdym kieliszkiem w siebie, w lektury niepokojące, w to, co go zaprzątało na trzeźwo, tylko do szczętu. Gdy udało mi się go spotkać, jeszcze przed zasklepieniem całkowitym, klepał mnie po plecach, nachylał się i mówił: istnieje gdzieś wspólne niebo, a może piekło, w którym bogini Nisaba i bóg Nabu, święci skrybowie, okradani są z sylab przez Titi Villusa, tego diabła, co z początku zbierał grzechy człowiecze na sąd ostateczny, a potem zdegradowali go w średniowieczu do rangi tego, który podbiera sylaby i wyrazy klasztornym kopistom i unosi je gdzieś w workach. W tym piekle niebie kradnie on sylaby obojgu bóstwom i rozsyła je przeklętym poetkom i poetom przez sny, przez szum rzek, drzew i miast. Tak dostawał naddatek Schulz i Czachorowski, i Haupt, i Malewska. I mogli pracować. Musiałem potem czytać Eliadego, Frasera i jakieś tłumaczenia ze staroperskiego, żeby zrozumieć, o czym mówił. Ale było to oczywiście żenująco piękne i wydawało mi się wtedy, że tak powinien mówić mężczyzna w słusznym wieku. Gdy widziałem go ostatni raz, był już niemal w skorupie. Słowa mu się zlepiały w mowie, szept zanikał jak czasem wiatr, znienacka. Jakby ktoś mu te ostatnie sylaby zaiste podbierał do wyższych celów. A potem umilkł i wiedziałem, że nie powie już słowa. Dziwne wyrazy i litery latały mu po głowie, odbijając się od siebie jak w tańcu. Siedział i kiwał się w zwolnionym tempie, wiedząc, że po powrocie do domu czeka go rozmowa, której nie chce, że czekają go dziecięce oczy, w które nie będzie miał odwagi spojrzeć. Może to zresztą byłem ja, a nie on. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La, la, la, la. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. Jak zwykle całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. My zmierzamy już do końca i dziękujemy za to spotkanie. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Na zakończenie coś z dawnego repertuaru The Cure w ramach kontrastu, bo nowa płyta nadchodzi, a 31 października w studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy jej z Państwem przedpremierowo i na pewno na to wydarzenie będziemy już za, no myślę, że w tym tygodniu wielokrotnie zapraszać. Do usłyszenia. Don't cry. Boys, don't